od 141 300 zł. Toyota to najnowsze technologie, legendarna niezawodność i rekordowo niskie koszty użytkowania, a to wszystko w świetnej cenie. Dlatego to najchętniej wybierana marka przez Polaków. Oferta limitowana dostępnością aut. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 17. Serwis Trójki. Michał Przerwa. 1500 ciężarówek utknęło na granicy polsko-białoruskiej. W niektórych wciąż koczują kierowcy. Mężczyzna, bezprawnie skreślony z listy studentów, wygrał przed sądem z krakowską uczelnią. Od dziś trzeba zapłacić więcej za przeglądy techniczne samochodów, motocykli, skuterów i traktorów. Prawie 1500 ciężarówek mogło utknąć na Białorusi po zamknięciu granicy. Takie informacje reporterka Polskiego Radia uzyskała w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Od kiedy granica z Białorusią została całkowicie zamknięta, pojazdy nie mogą wrócić do Polski. W niektórych pozostali kierowcy, mówi Polskiemu Radiu Anna Brzezińska z organizacji. Niektórzy po prostu czekają w tych samochodach. Mamy też takie przypadki, że są właściciele firm, bo to są też niejednokrotnie bardzo małe firmy. I on powiedział, że on nie wyjdzie z tego samochodu, nie zostawi. On płaci potężne pieniądze za leasing, za ten samochód. To jest jedyne jego źródło utrzymania i on tego samochodu nie zostawi po stronie białoruskiej, po prostu same. Ciężarówki nie mogą też wrócić, korzystając z przejść na granicy białorusko-litewskiej. Są dla nich zamknięte od 2 lat. Przewoźnicy mają nadzieję, że sprowadzić pojazdy pomoże im rząd. Liczą, że ciężarówki zostaną awaryjnie wywiezione z Białorusi i że dowiedzą się, kiedy przejście zostanie ponownie otwarte. Na razie nie ma daty ponownego otwarcia przejść. Student z Krakowa wygrał w sądzie z uczelnią. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Uniwersytetu Rolniczego na wyrok pierwszej instancji i przyznał rację studentowi weterynarii. Chodzi o sprawę Szymona Bałka, który bezprawnie został skreślony z listy studentów. Student zauważył, że egzamin z przedmiotu poświęconego chorobom psów i kotów, którego nie zaliczył, nie był zgodny z założeniami sylabusa. To dokument zawierający najważniejsze informacje dotyczące kursu, w tym zasady jego zaliczenia, tłumaczy przyszły weterynarz. Oczywiście zdałem, bo zastosowałem się do sylabusa przedmiotu, natomiast niestety uczelnia nie zastosowała się do własnych dokumentów, które stworzyła. Studenci mają prawo głosu, mają prawo działać w swojej sprawie. Uczelnia przyjęła do wiadomości wyrok sądu, mówi rzeczniczka Uniwersytetu Rolniczego Izabela Majewska. Przejrzymy wszystkie nasze dokumenty jeszcze, przyjrzymy się im na nowo i dokonamy wszelkich zmian, jeżeli będą takie konieczne. Sąd administracyjny uchylił decyzję rektora o skreśleniu Szymona Bałka z listy studentów. Jednak przyszły weterynarz stracił rok nauki. Teraz planuje złożenie pozwu przeciwko uczelni. Będzie domagał się odszkodowania finansowego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Student uważa, że działanie władz uczelni było zemstą, ponieważ ujawnił, że jedna z wykładowczyń na oczach studentów i bez wcześniejszego ogłuszania zabija karpie. Zdaniem studenta kobieta znęcała się nad zwierzętami. Proces wykładowczyni rozpocznie się w październiku. To pierwsza taka podwyżka od 21 lat. Od dziś zapłacimy więcej za przeglądy techniczne samochodów, motocykli, skuterów i traktorów. Właściciele stacji kontroli pojazdów domagali się podniesienia opłat od wielu lat. Na kierowcy w Łomży przyjęli podwyżkę ze zrozumieniem. No czas najwyższy chyba było coś z tym zrobić. Mimo tego, że jest pan klientem, mimo tego, że pan ma zapłacić więcej, to akceptuje pan zmianę? No rozumiem, że ta zmiana była potrzebna. Wiadomo, że dla klienta byłoby dobrze, żeby to 100 zł pozostało, ale z tego, co tak się orientuję, to już chyba od kilkunastu lat te ceny nie zostały zmienione, więc tym ludziom się też należy, kurczę, trochę więcej za tą usługę, którą robili. Nie? Koszty wzrosły przeciętnie około 50%. Robert Czerwiński, dyrektor łomżyńskiego WORD-u, przy którym jest okręgowa stacja kontroli pojazdów. Za samochody osobowe w tej chwili będziemy płacili 149 zł, za motocykl i ciągnik rolniczy 94 zł, motorower 76 zł, samochód ciężarowy od 3,5 do 16 ton 234 zł, natomiast samochód ciężarowy powyżej 16 ton 269 zł. Stawka, która obowiązywała do wczoraj, była wprowadzona w 2004 roku. Przez Lublin przeszedł Marsz Różowej Wstążki. Celem akcji jest zachęcenie kobiet do wykonywania badań profilaktycznych. Doświadczyłam choroby nowotworowej w rodzinie i wiem, że to nie jest wyrok, podkreśla jedna z uczestniczek marszu. Jestem tu, bo sama osobiście mam takie doświadczenia prywatne. Moja mama jest po mastektomii i to jest ważne, żebyśmy tutaj pamiętali o tym, że wczesne wykrycie choroby nowotworowej to nie jest wyrok, tylko można się z tego wyleczyć, czego moja mama jest przykładem. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Według badań klinicznych jest w zdecydowanej większości przypadków całkowicie wyleczalny pod warunkiem jego wczesnego wykrycia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I od razu w galop wpada Adam Malecki, sport. Z oszczepem. Tym razem Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce na początek. Udana to była sesja wieczorna dla Małgorzaty Maślak-Glugli, która awansowała do finału właśnie rzutu oszczepem. Przy okazji ustanowiła rekord życiowy 61 metrów i 79 centymetrów. To dało jej awans z 9 miejsca. Zdecydowanie spełnienie marzeń. Nie spodziewałam się tutaj rzucać życiówek. Liczyłam na 60 po prostu. Liczyłam na to, że będę w końcu regularna na trochę wyższym poziomie. Jak widać, udaje się po prostu. Troszkę w pierwszym rzucie za mało odważnie poszłam, więc powiedziałam sobie trochę odważniej i będzie dobrze. Także byłam spokojna o ten drugi rzut i wiedziałam, że tylko wystarczy odważniej pójść i będzie dobrze. W ślady pani Małgosi nie poszła bardziej utytułowana Maria Andrejczyk. Srebrna medalistka z Igrzysk w Tokio z 2021 roku zajęła zaledwie 16 miejsce i odpadła z dalszej rywalizacji. A oszczepowy finał jutro. Za niespełna 10 minut rozpocznie się wielkie ściganie w Pardubicach, gdzie odbędzie się ostatnia runda Mistrzostw Europy na żużlu. Ataki rywali będzie starał się odpierać Patryk Dudek, który jest liderem klasyfikacji generalnej. Depcze mu po piętach, a raczej ociera o deflektor. Łotysz Andrzej Lebiediew. Różnica to 6 punktów. Mistrz Europy pojedzie w przyszłym sezonie w indywidualnych mistrzostwach świata. W piłkarskiej ekstraklasie to już 9 kolejka, a w pierwszym meczu zagrają w Katowicach GKS i Krakowia. Wyżej w tabeli są Pasy, na trzecim miejscu Gieksa, tuż nad strefą spadkową. Pierwszy gwizdek o 18. Od 20.30 kopać będą w Płocku. Lider Wisła podejmie piątą w tabeli Jagiellonię, która do nawciarzy traci 3 punkty. Zapowiada się więc ciekawe granie. Wspominałem o Gieksie Katowice. Mam też wieści dotyczące piłkarskiej sekcji kobiecej. Nie udało się awansować do Ligi Mistrzów. Panie katowiczanki w drugiej rundzie eliminacji Pucharu Europy zagrają z Beka Haken FF. Szwedki w trzeciej rundzie eliminacji Champions League odpadły w dwumeczu z Atletico Madryt. Zachmurzenie dziś w całym kraju, choć momentami słońce pięknie wygląda zza tych gęstych chmur. Miejscami także słabo może popadać deszcz. Temperatura od 18 stopni na północy i w rejonach podgórskich Karpat do 24 w centrum i na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska i Katarzyna Borowiecka. W tym składzie witamy Państwa w drugiej godzinie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w piątek. Bardzo Państwa poruszył temat nocnej prohibicji i bardzo ciekawie rozkładają się Państwa głosy, które zbiera Daniel pod numerem 227 trójek. Otóż od zdziwienia tym, że Rada Miasta Warszawy nie przyjęła tej uchwały, po niechęć do wszelkich zakazów. Jeżeli mamy zakazywać wszystkiego, to zakażmy cukru, tłuszczu, a nie uczmy ludzi, co jest dla nas dobre. Takie jest moje zdanie. Mieszkam w Poznaniu, gdzie prohibicja obowiązuje od 22, nie pamiętam do której. Przyznam uczciwie, nie odczułem tego na własnej skórze. Wydaje mi się i mam dziwne wrażenie, że robimy trochę igły widły. Ogólnie bardzo popieram ten pomysł. Oczywiście będzie o wiele lepiej, gdyż będzie o wiele lepsza sytuacja dla nowych przedsiębiorców, którzy pozakładają meliny i będą sprzedawać alkohol w nocy na lewo, na czym państwo oczywiście też straci. Życzę wszystkiego dobrego z tą prohibicją. Prohibicja nigdy jeszcze nie zadziałała. 227 trójek, telefon do państwa dyspozycji oczywiście. Zaczynamy muzycznie po 17 od spotkania z Miley Cyrus. Oh, pulled back cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. Dwanaście minut po 17:00 dziś po południowej audycji zapraszamy do trójki wątek nocnej prohibicji, która w wielu miastach w Polsce już została wprowadzona. No i chyba o wadze tej sprawy świadczy o tym, jak wiele głosów od państwa dostaliśmy. Przypomnę numer 22 7 3. Przed godziną zadzwoniła pani, która proponowała jakąś akcję, która by miała na celu zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Także głosy w tej sprawie się pojawiły. Przed chwilą dzwoniła pani i w sprawie stacji benzynowych gorąco popieram. To jest nienormalne, żeby na stacjach benzynowych się półki uginały do alkoholu. To nie chodzi tylko o przestępczość, co niektórzy ludzie wykpiwają, tylko chodzi w ogóle o ograniczenie dostępu do alkoholu, ponieważ stał się problemem w tym kraju. Więc nie rozumiem decyzji tych radnych, którzy nie popierają czegoś takiego. Dobrze by było zaangażować się w akcję, która zastopowałaby reklamy alkoholu w telewizji i wszędzie. Po prostu alkohol nie powinien być reklamowany. Zwróciłbym uwagę jeszcze na bardzo, bardzo dużą ilość sprzedawanych tak zwanych małpek, czyli małych butelek z małą ilością alkoholu przy godzinach rannych, 7, 8, 9. Nawet sobie nie zdajemy chyba sprawy, jak wiele osób koło nas chodzi na rauszu. Wiele głosów, wiele punktów widzenia. Bardzo państwu za te głosy dziękuję. Oczywiście cały czas na nie czekamy. W tym kolejnym pojawia się także propozycja lektury. Chodzi mi o książkę Alkoiluzja Roberta Dutkowskiego. Tam jest bardzo fajnie napisane, jak spada właśnie przestępczość i ilość wykroczeń w miejscach, gdzie prohibicję wprowadzono. Jest to zawsze ponad 50%. Któryś z słuchaczy wspomniał o tym, że państwo będzie traciło na prohibicji. Otóż w tej chwili koszty, które państwo ponosi w związku z leczeniem różnych chorób poalkoholowych, wielokrotnie przewyższa przychody z akcyzy. 22 7 trójek do tematu nocnej prohibicji, a właściwie do tematu tego, że ta propozycja nie została wczoraj przyjęta w Warszawie przez Radę Miasta. Wrócimy w Pulsie Trójki o 17:30. Zapraszam w imieniu Moniki Suszek. Zapraszamy do Trójki. A teraz inny temat, ale także związany bardzo mocno z naszym zdrowiem. Ponad połowa Polaków waży trochę albo dużo za dużo. 1/4 kobiet w Polsce jest zagrożona otyłością i według ekspertów wkrótce co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie się mierzył z dodatkowymi niechcianymi kilogramami. Czego unikać i co jest najważniejsze w dbaniu o zdrowie fizyczne? Oto Anna Lwowa zapytała specjalistę leczenia otyłości, chirurga bariatrystę profesora Mariusza Wyleżoła. Czy częstość występowania otyłości w naszym kraju niewątpliwie narasta? Kilka lat temu, kilkanaście lat temu mówiliśmy o co piątym obywatelu naszego kraju, jeżeli chodzi oczywiście o osoby dorosłe. W chwili obecnej jest to już co czwarta osoba, a osobiście odnoszę wrażenie i takie są prognozy, że jeżeli nie zaczniemy na ten temat poważnie rozmawiać, to za kilka, kilkanaście lat będzie to dotyczyło co trzeciego obywatela dorosłego naszego kraju. Ta choroba rozwija się przez lata, rozwija się podstępnie. Jakie są najczęstsze właśnie przyczyny tego? Przemysł spożywczy. To, że nie mamy w chwili obecnej szans na zakupienie nieprzetworzonej żywności. Proszę wejść do sklepu i spróbować znaleźć w tym sklepie nieprzetworzoną żywność, która nie byłaby z dodatkiem różnego rodzaju polepszaczy smaku, soli, cukru. Niech pani znajdzie. Szanse na to są minimalne. Przy braku edukacji, tak, żywieniowej, edukujemy dzieci? Nie edukujemy. Oczywiście to się nakłada na predyspozycję genetyczną. Już pojawiają się takie głosy na świecie, wręcz wprowadzane zakazy stosowania pewnego rodzaju barwników, prawda, pewnego rodzaju polepszaczy smaku. Musimy stworzyć przyjazne środowisko dla dzieci. Niech to będą place zabaw, na których dzieci będą się mogły bezpiecznie bawić, a nie ćwiczyć tylko i wyłącznie mięśnie kciuka, używając, prawda, swojej komórki. Musimy zmienić sposób żywienia dzieci, tak, szkoła. Są kraje na świecie, gdzie za żywienie dzieci odpowiedzialna jest tylko i wyłącznie szkoła, a w szkole są zatrudnione odpowiednie osoby o wysokim poziomie edukacji w tym zakresie. Takim przykładem myślę, że jest Japonia, 4-procentowy odsetek rozwoju otyłości, gdzie szkoła odpowiada za żywienie dzieci. I myślę, że te dzieci wychodzą z całkowicie innym poziomem wykształcenia w zakresie wiedzy żywieniowej wówczas. Czyli edukacja, edukacja, edukacja. Powtarzam to dzisiaj kolejny raz, choć w innym kontekście. Profesor Mariusz Wyleżał rozmawiał z naszą koleżanką Anną Lwową. 16, a właściwie już 17 minut po 17. Za chwilę wybierzemy się do Pragi, bo tam otwarto dzisiaj bardzo ważną wiadomość. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak amerykaną? Sabotować czas może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz. Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki. Ja to zrozumiem jak coś. Jak na olbrzyma to niski, jak na wariata to zuch. Haszysz z północnej Afryki, on uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się ból. Ze mnie wystają już nic. Czuję, że nie czuję stóp. chciał być Amerykaną. Kołyszę do snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. To Vito Bambino oczywiście w Trójce, w popołudniowej audycji w piątek. Wciąż państwo dzwonią w sprawie nocnej prohibicji. Jestem mieszkańcem Szczecina, od jakiegoś czasu mamy wprowadzoną tą prohibicję i uważam, że jest o wiele, wiele spokojniej wieczorami. Dziękujemy za ten głos ze Szczecina i tak jak mówiłam i to podkreślam, bardzo różne głosy od państwa się pojawiają. Trochę się załamuję na głosami różnych osób, które mówią, że prohibicja i tak nic nie da, bo się nigdy nie sprawdziła. Ale przecież są już dowody na to, że w tych miastach, gdzie ją wprowadzono w odpowiednich godzinach wieczornych, spadła ilość interwencji policji, jest ciszej, spokojniej, ludzie czują się bezpieczniej, a w szpitalach na SOR-ze zajmują się faktycznie chorymi, a nie upojonymi gośćmi, którzy i tak na drugi dzień tam wrócą. 22 i 7 trójek za wszystkie głosy bardzo dziękujemy i na kolejne czekamy. A teraz, tak jak obiecywałam, wybieramy się do Pragi, gdzie dzisiaj otwarto kopertę, która została zapieczętowana w 1937 roku, a przynajmniej tak myślano, i zawiera ostatnie słowa ojca założyciela Czechosłowacji, Tomasza Masaryka, co przekazał swoim rodakom. O tym dzisiaj Czesi, no i Słowacy także się dowiedzieli, a my łączymy się z Pragą, z Wojciechem Stopą, korespondentem Polskiego Radia, który razem z czeskimi dziennikarzami dzisiaj przyglądał się tej procedurze otwarcia koperty. Dzień dobry, Wojtku. Mówiłeś, zapowiadałeś to rano w przeglądzie prasy, w porannej audycji. Jestem bardzo ciekawa, tak jest, jakie reakcje towarzyszyły i jakie wzruszenie, bo Taticzek, tak mówią chyba Czesi wciąż na Masaryka, jakie wzruszenie towarzyszyło temu niecodziennemu wydarzeniu. Tak, no, ojciec narodu i może dlatego też dużo napięcia, oczekiwań było wokół tego dzisiejszego wydarzenia, tego otwarcia koperty. Koperty, którą Archiwum Narodowe otrzymało już 20 lat temu od sekretarza Jana Masaryka, czyli syna pierwszego prezydenta Czechosłowacji. Otrzymało ją z takim właśnie warunkiem, że może ona zostać otwarta dopiero po 20 latach i właśnie dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy można było do tej koperty zajrzeć. Zanim powiem państwu, co znaleziono w środku, warto wspomnieć właśnie o tej całej otoczce, bo jak mówiłem, było sporo napięcia. Ci badacze z Archiwum Narodowego nie otwierali koperty gdzieś w spokojnych warunkach w swojej pracowni, tylko na oczach może nawet setek tysięcy widzów, bo to wszystko było transmitowane w telewizji i w internecie. Był tam na zamku w Lanach pod Pragą prezydent Petr Pavel, był prawnuk Tomasza Masaryka. Tym ekspertom, którzy zajmowali się całą sprawą, towarzyszyło, więc na pewno sporo stresu. Oni nie mogli specjalnie przedłużać tego przedstawienia. Pracowali pod ogromną presją, w dodatku też nie wiedząc, czego można się spodziewać. Oczywiście spekulacje różnego rodzaju były co do treści, no ale nie było wiadomo, czy ten list będzie czytelny, czy będzie w języku czeskim i tak dalej. No i właśnie po takiej wstępnej, trwającej kilkanaście minut analizie listu usłyszeliśmy to. Doszliśmy do wniosku, że zapiski zostały rzeczywiście sporządzone przez Jana Masaryka, że są autentyczne. Nie znamy jednak daty. Przypuszczam, że dokument ten nie pochodzi z 1937 roku. Rzeczywiście jest to zapis słów Masaryka z czasu, gdy czuł się źle i zakładał, że wkrótce opuści ten świat. Ale mówił to w innym momencie. Nie zmienia to jednak faktu, że są to słowa wypowiedziane w czasie, gdy Masaryk, a także jego otoczenie, spodziewali się, że jest na końcu swej drogi. Tak mówiła Dagmar Hajkowa z Archiwum Narodowego, jedna z największych w kraju specjalistek od Masaryka. Ona potem dodała, że najprawdopodobniej ten list powstał latem 1934 roku, czyli w czasie, gdy prezydent Masaryk już poważnie chorował i przygotowywał się na swoje odejście, ale to było jeszcze 3 lata przed jego śmiercią. Zanim poznaliśmy treść tego, co w kopercie, dowiedzieliśmy się również, że wszystko zostało spisane na 5 kartkach, spisane przede wszystkim wszystkim w języku angielskim z wtrącanymi gdzieniegdzie czeskimi słowami. Natomiast co do istoty, czyli treści listu, to Tomasz Masaryk połączył w nim w pewien sposób taką osobistą refleksję nad śmiercią i wskazówki dotyczące własnego pogrzebu. Połączył je z troską o dalsze losy państwa, o dalsze losy Czechosłowacji, którą zresztą stworzył. Pisze na przykład: ludzie boją się śmierci, ale nie jest to coś, czego należy się bać. Wystarczy kupić sobie nowe ubrania i to wszystko. Poleca też, żeby wyprawić mu wielki pogrzeb, ale jego nagrobek ma już być skromny. To wszystko nie jest zaskoczeniem, bo Masaryk do własnego pogrzebu przygotowywał się od lat, w zasadzie już od początku lat 30. Natomiast dalej w tym liście jego przesłanie jest dosyć ogólne i brzmi na przykład: będziecie kontynuować pracę, wiecie jak, ale musicie być ostrożni, wiecie jak się zachowywać i nie muszę mówić nic więcej. W tym liście też pojawiają się nawiązania do sytuacji politycznej, do napiętej sytuacji społecznej w tym wielonarodowym państwie, jakim była pierwsza Republika Czechosłowacka. Masaryk uważa, że mniejszość niemiecka powinna pozostać częścią państwa i pisze tak: dajcie im to, na co zasługują, nic więcej. Odnosi się też do przywódcy słowackiego ruchu ludowo-narodowego, do księdza Andreja Hlinki. Nazywa go głupcem, ale zarazem apeluje, żeby mu wybaczyć. Tutaj przypomnę, że Hlinka dążył do autonomii Słowacji. Jako obywatel Czechosłowacji był zresztą skazany za zdradę stanu. No a z kolei już w latach 30. jego partia inspirowała się faszyzmem, ideologią nazistowską. Tutaj Masaryk i Hlinka, mówiąc delikatnie, nie lubili się. Byli na dwóch różnych biegunach. Zdecydowanie. Co do Masaryka, to on też w tym liście samego siebie nazywa przewrotnie głupcem i pozostawia takie uniwersalne przesłanie, które też pozwolę sobie zacytować. Jeśli ludzie są niewykształceni i głupi, to niewiele da się zrobić. Spierajcie się z nimi, kłóćcie się z nimi, nie ułatwiajcie im tego. To rzeczywiście jest wzruszające, ale myślę też taka dająca do myślenia lektura i bardzo ci dziękuję za tę opowieść. No i pewnie te analizy, którym list będzie poddawany, jeszcze sprawią, że będziemy mogli do tej historii wracać. Także na antenie Trójki Wojciech Stopba, korespondent Polskiego Radia w Pradze. Bardzo ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Do usłyszenia. 27 minut po 17. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD kupujesz na raty i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla twojej firmy. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. EAG9, czyli nowa automatyczna skrzynia biegów z 9 przełożeniami oraz ponad milion opcji zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu, w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu słoiki, pojemniki, organizery na kosmetyki i ubrania dla kobiet. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Volkswagen zawsze daje coś więcej. Więcej emocji podczas prowadzenia. Więcej komfortu. więcej wsparcia dla kierowcy, a przede wszystkim więcej korzyści. Teraz wybrane modele Volkswagena dostępne z korzyścią nawet do 41 900 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. 17.30 na zegarze, tu program trzeci, audycja popołudniowa. To jeszcze jeden głos telefoniczny w sprawie, która dzisiaj bardzo nas rozpaliła. Ja mam obok siebie z jednej strony domu stację benzynową, a z drugiej strony sklep monopolowy. I to, co się dzieje po 22, ulica jest zanieczyszczana, są awantury, jest regularnie rozbijana szyba taka tutaj w mojej bramie, no i różne takie inne atrakcje. Także jestem zdecydowanie za ograniczeniem sprzedaży alkoholu, a właściwie rezygnacją już po 18. To teraz przed nami zapowiadana rozmowa między innymi o wczorajszej decyzji Rady Miasta Warszawy. Puls Trójki. Monika Suszak, dzień dobry. Dziś w Pulsie Trójki ten gorący temat, tak jak wczorajsze były gorące obrady sesji Rady Miasta. Miasto szykowało się na nocną prohibicję, ale zamiast tego odbyła się polityczna awantura. Z krzykami, z blokowaniem miejsc dla mieszkańców przez sympatyków Koalicji Obywatelskiej. No, kompromis jest taki, że doszło do prohibicji tylko w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. A co z pozostałymi? No, zdaje się, że w pozostałych dzielnicach można pić dalej. Ale do czego to wszystko nas doprowadzi? O tym porozmawiam z naszymi gośćmi, a są z nami Paweł Lech, radny Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Jan Śpiewak, socjolog, publicysta, działacz społeczny, też były polityk samorządowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie radny, mieszkańcy byli przeciwni, jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu nocą. Boją się awantur, nie chcą tych awantur, nie chcą tych bujek. Dlaczego politycy byli przeciwni temu, czego chcą mieszkańcy? Pani redaktor, powiem tak. W ostatnich wyborach samorządowych Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska zdecydowanie wygrała. W sytuacji, kiedy nasi oponenci, dla których ten problem, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, był problemem jednym z najważniejszych. Nieśli ten problem na swoich sztandarach, uzyskali tylko 10% głosu. W związku z tym taka pewność stuprocentowa, że mieszkańcy chcą czegoś. No 80% myślę, było. Ale 80% spośród 6 na 1000, tak? Bo to jest... Ale ja rozumiem, że te głosy nie są ważne? Obywateli, którzy się obawiają? Są ważne, są bardzo ważne. Bierzemy to pod uwagę. Dlatego też rozpoczęliśmy proces... Przeciwko czemu? No, przeciwko temu, aby jednak ten zakaz alkoholu nie obowiązywał. Panie dyrektor, głosowaliśmy za wprowadzeniem pilotażu, za tym, żeby w najbliższym czasie w dwóch dzielnicach zakaz obowiązywał, dlatego że z informacji, danych, które mamy z różnych miast, nie jest wcale tak oczywiste, że główny cel, jakim jest ograniczenie spożycia alkoholu poprzez ograniczenie i zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, jest czy będzie osiągnięty. Ja się zgadzam z tym, co powiedział nasz tutaj słuchacz. Tak, niestety dochodzi pod tymi sklepami do sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. I to, co ja jako radny, to czego żałuję, to jest to, że nie doprowadziliśmy do tego, żeby Straż Miejska, Policja w Warszawie reagowała szybko, błyskawicznie i skutecznie. Dlatego, że ich brakuje po prostu. I niestety, ja składałem interpelację na ten temat do prezydenta Trzaskowskiego. Jednak sytuacja jest taka, że w Warszawie jest zbyt mało chętnych, ażeby zasilić szeregi Straży Miejskiej. W mojej ocenie to jest główny powód tego, że ten problem tak nabrzmiał. Brakuje policjantów, brakuje strażników miejskich, a alkohol wobec tego, co z nim? On może być sprzedawany, Jan Śpiewak, i on nie będzie zagrażał bezpieczeństwu? Oczywiście, że zagraża bezpieczeństwu. Tutaj jedna uwaga, to nie jest uchwała, tylko to jest stanowisko, więc to nie jest tak, że to ograniczenie zostanie wprowadzone, tylko jest to wola, jakby, że kiedyś może zostać wprowadzone. Ta uchwała była przekonsultowana. Ja tutaj z oburzeniem słucham słów radnych Platformy Obywatelskiej, że konsultacje są nieważne, że to nie ma żadnego znaczenia. To były konsultacje, w których wzięła rekordowa liczba mieszkańców. Były również badania opinii publicznej wykonywane przez sam ratusz, które jasno mówiło, że jest zdecydowana większość za tym. I takie mówienie, że konsultacje są nieważne, są jest po prostu podważaniem procesu demokratycznego i to jest, no to są słowa, które po prostu nie powinny nigdy paść, panie radny, i mam nadzieję, że jednak pan przeprosi za te słowa. Co do tego, jak jeśli chodzi o działanie służb, tak? Mamy 2,5 tysiąca wakatów policji. Warszawa jest niewiarygodnie drogim miastem do życia. Policjanci zarabiają za mało. Koszty życia rosną, również niestety z powodu działania władz Warszawy. I nie ma chętnych. Tak samo w Straży Miejskiej jest kilkaset wakatów. Ostatnio mieszkańcy mówili o sytuacji na Saskiej Kępie w centrum Warszawy, gdzie pijany kierowca rozbił się o latarnię, uciekał, złapali go i czekali godzinę czekali na interwencję policji. To było w ten weekend. Ja nie przypominam sobie sytuacji, w której minister spraw wewnętrznych, bo de facto to, co wyszło dzisiaj, tak, że to pan Kierwiński jest nad prezydentem Warszawy, on de facto rządzi Warszawą, i nie przypominam sobie sytuacji w żadnym kraju cywilizowanym, w którym komendant stołeczny policji mówi, że taki zakaz należałoby wprowadzić, a on mówi, nie, ja chcę wam dołożyć pracy, a potem jeszcze wychodzi jego namiestnik na Warszawę, niejaki radny Szostakowski, i mówi, że policjantom nie jest dlatego, żeby było łatwo. To są słowa pełne pogardy i takie, bym powiedział, no z innego jednak trochę kręgu cywilizacyjnego. Raczej to nie jest kręg europejski, więc naprawdę, panie radny, trochę więcej szacunku do procesu demokratycznego, więcej szacunku do naszych policjantów, więcej szacunku dla lekarzy, którzy też się jednoznacznie o tym wypowiedzieli, bo widzę tutaj brak szacunku. Jeszcze raz na stanie. Zajmowanie miejsc, to nie byli sympatycy, pani redaktor. To byli pracownicy, którzy w czasie pracy urzędów przyszli, dostali obligo, żeby przyjść na radę. To są rzeczy naprawdę jak z Białorusi, panie radny. Czy były takie propozycje, czy były wysłane SMS-y, żeby właśnie wstawili się sympatycy na sesję rady miasta? Pani redaktor, wiem, że na pewno były rozmowy z członkami Koalicji Obywatelskiej. To tak, temu nie zaprzeczę. Natomiast chciałem zauważyć, że jeśli chodzi o urzędników, o burmistrzów, oni siedzieli w zupełnie innym miejscu, nie było ich na widowni, zeszli. To nie jest prawda. Wyszli. Co więcej, dosłownie po kilkunastu minutach od rozpoczęcia sesji, jak ja mówiłem, połowa miejsc była wolna. I ten, kto chciał zająć te miejsca, mógł tam siąść. Też są filmy właśnie z tej sesji Rady Miasta i tam między innymi widzimy Tomasza Bratka, prezesa miejskiej spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji, Filipa Zęgotę, on niedawno pracował w MSWiA, a od września pracuje w KPRM. No, to nie są przypadkowi mieszkańcy, którzy się pojawili na sesji obrad. No, wygląda na to, że jakieś wyzwania mobilizacyjne chyba się pojawiły. Nie zaprzeczę, że tak jak powiedziałem, do członków Platformy były skierowane prośby, aby jeżeli mogą, zaproszeni, żeby przyszli na tą ważną dla nas sesję. Natomiast jeszcze raz podkreślę, jak ja przemawiałem, połowa miejsc była wolna. Każdy mógł wtedy przyjść, a burmistrzowie, urzędnicy siedzieli w sali obok. Zresztą widziałem, jak pan Jan też wychodził. Tak, bo to było po 7 godzinach. To, co pan przed chwilą przyznał, jest czymś absolutnie skandalicznym i mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe od ludzi, którzy w godzinach pracy zapłaconych z budżetu publicznego udali się udawać mieszkańców, zajmowali miejsca dla mieszkańców. Mam nadzieję, że będą wyciągnięte konsekwencje służbowe wobec tych ludzi. Jestem też naprawdę coś jak z masówek. To jest coś jak z masówek PZPR-u. A burmistrzowie, jak z ORMO, które udaje mieszkańców, którzy ze względów służbowych bywają na Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, podczas tej dyskusji byli w pomieszczeniu obok. Czy była interwencja ministra Kierwińskiego, jeżeli chodzi o sprawie głosowania? Pani redaktor, do mnie nikt nie dzwonił. Jest moje przekonanie od wielu lat. Może to były sugestie bardziej, a nie wpływy czy rozkazy. Może to były bardziej sugestie, które... Ja nie miałem żadnych sugestii. Ja od wielu lat... Jestem przeciwnikiem ograniczenia patologii w Warszawie. Taką samą politykę, jeśli chodzi o walkę z nadużywaniem alkoholu. Jestem abstynentem prawie od urodzenia. Piłem trochę w liceum. a teraz parę lampek wina co roku wypiję, ale przez co najmniej 40 lat byłem absolutnym abstynentem. I widzę to i powiedziałem to też podczas tej sesji, że to, że ci młodzi ludzie, bo to generalnie właśnie są dużo młodsi ode mnie ludzie przyszli, to jest efekt wieloletnich zmian kulturowych w zakresie spożywania alkoholu w Polsce, kiedy to tej wódki, gdzie tylko Białoruś i Rosja mogła się z polskimi konsumentami wódki ścigać. Teraz zaczynamy w coraz większym stopniu nie tylko pić alkohole o niewielkim natężeniu alkoholu, ale także od 3 lat, i to trzeba wyraźnie powiedzieć, spada spożycie alkoholu w Polsce. Ale nie spada przemoc, nie spadają bójki spowodowane alkoholem, nie spadają przypadki osób, które trafiają na SOR. Co z wolnością osób, które na przykład są ofiarami tego, że inni są pijani, inni zagrażają osobom, które chcą bezpiecznie wrócić wieczorem? Co z ich wolnością? Tu przede wszystkim Straż Miejska, Policja muszą interweniować. I tu, bo tu jest właśnie problem. Ale to co zrobić z nimi? Przecież nie da się ich sklonować. Problem, a nie w zamknięciu sprzedaży alkoholu. Aczkolwiek, tak jak mówię, wprowadzamy pilotaż. Jeżeli on w sposób wyraźny pokaże, że warto takie ograniczenie wprowadzić, to będzie rozciągnięty na całą Warszawę. A chciałem tutaj przede wszystkim powiedzieć, że jeśli chodzi o alkoholizm, to głównym problemem to są w tej chwili małpki, które są sprzedawane w ilości ponad 1 000 000 dziennie. Rano od 6 do godziny 9 400 tysięcy małpek, czyli ci, którzy idą do pracy, kupują 400 tysięcy małpek idąc do pracy, i rozwijający się w tej chwili w sposób dramatyczny możliwość sprzedaży alkoholu przez internet, gdzie w samym właśnie Krakowie w ciągu 15-20 minut można zamówić w środku nocy bez żadnej kontroli zakup alkoholu, który zostanie dowieziony. I to jest poza wszelkimi statystykami, szczególnie właśnie tego miasta, w którym ta sprzedaż jest dokonywana, bo statystyki są w miejscu zarejestrowania prowadzenia działalności tego przedsiębiorstwa, które prowadzi tą sprzedaż alkoholu. Więc my nawet nie wiemy, jakie są prawdziwe statystyki dotyczące sprzedaży alkoholu. I z tym też nic nie robimy. Jesteśmy, rządzimy Polską od 2 lat. Były propozycje Ministerstwa Zdrowia, bardzo, bardzo, bardzo, tak ja bym powiedział, liberalne, żeby tą branżę regulować. Dzisiaj się na przykład dowiedzieliśmy, że ministerstwo się wycofuje z pomysłu tego, żeby ograniczyć nocną sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych. Czyli pan radny doskonale zdaje sobie sprawę, że jego rząd nic nie robi w tej kwestii i teraz mając narzędzia do dyspozycji jako samorząd, odmawia skorzystania z tej władzy, którą posiada. Wprowadzenie tego, jak zobaczymy, czy wprowadzicie ten, ja wam nie wierzę na słowo, jesteście bardzo niewiarygodni po wczoraj, jak zobaczymy, czy ten pilotaż będzie wprowadzony, ale proszę sobie pomyśleć, że czyli co, po jednej stronie ulicy Jana Pawła będzie można handlować alkoholem, a po drugiej nie będzie. A potem się pojawią, ale przecież się nie zmniejszyły liczby napaści, nie zmniejszyła się liczba interwencji. I to jest absurdalne wprowadzanie takiego ograniczenia jedynie w dwóch dzielnicach. Naprawdę, panie radny, wczoraj... Po co jest teraz ten pilotaż? Żeby co? No, żeby jakoś uratować sytuację, tak? Znaczy, sytuacja jest taka, że Rafał Trzaskowski został upokorzony na oczach całej Polski przez pana radnego, jego kolegów. Absolutnie. Został a to nie jest nauczka dla Rafała Trzaskowskiego? Za to... I na ten temat rozmawiałem. Został upokorzony absolutnie przez Rafała Trzaskowskiego, pana radnego, przez ministra Kierwińskiego. Patrzy się na to naprawdę okropnie. Jest to człowiek złamany dzisiaj, tak? Który przegrał wybory prezydenckie przed chwilą, a teraz dostaje... Nie lubią państwo Rafała Trzaskowskiego, prezydenta jego pomysłu, jeżeli chodzi o ten projekt? Dlaczego Pani nie został wprowadzony? Chciałem zauważyć, że pan prezydent Rafał Trzaskowski przez wiele lat był przeciwnikiem sprzedaży. I to trzeba jasno powiedzieć. I był jego pod wpływem. Rozmawialiśmy na ten temat, że jeżeli mieszkańcy wyrażą wiarygodną wolę tego, żeby to zmienić, to wtedy on też zmieni zdanie, tak? Jak wygląda też wiarygodna wola? Proszę mi powiedzieć, opisać mi, jak wygląda wiarygodna wola. Jeszcze to jest nieprawdopodobne. Jeszcze nieprawdopodobne, raz co wy robicie. W ostatnich wyborach tylko ci, którzy żądali prowadzenia tego typu zmian, zdobyli 10%

Mam wrażenie, że bardzo była nam potrzebna taka otulinka z głosów Nila Tennanta i Kay Tempest. Sunshine on Catford. Ta piosenka za nami. 11 minut pozostało do 18. Rozmawiamy dzisiaj od 16 właściwie o nocnej prohibicji, ale pojawił się także temat otyłości i edukacji, jeśli chodzi o odżywianie. W tej sprawie także pojawiły się telefony. Wczoraj byłam na zebraniu w szkole i gdy usłyszałam, że z pieniędzy w zeszłym roku z rady rodziców została zakupiona maszyna do robienia waty cukrowej, to włosy stanęły mi dęba. O czym my mówimy, proszę Państwa? Jeżeli w szkole mamy promować zdrową żywność, a z pieniędzy, które my rodzice płacimy na to, żeby naszym dzieciom było w szkole lepiej, kupuje się takie maszyny, no ja uważam, że to jest bez sensu. Tutaj trzeba zmiany systemowej. Po drugie, przyjrzenia się temu, co jest w sklepikach szkolnych. Zmiana systemowa, specjalnie wyróżniłam te sylaby, wydaje mi się, że to jest faktycznie podstawa. Zmieniamy temat, ale zostajemy przy młodych. Ale teraz ich posłuchamy i tego, co mają do powiedzenia na temat postępujących zmian klimatu, które obserwujemy i w pogodzie, no i odczuwamy je w naszych domach i w naszych miastach. W Warszawie dziś odbyła się ogólnopolska konferencja Młodzi dla klimatu, klimat dla młodych. No i to właśnie młodych o sposoby na ratowanie środowiska pytał Jacek Frenzel. W jaki sposób ty, jako młody człowiek, jesteś w stanie dbać o klimat? Na przykład kupować ubrania z organicznych materiałów, niekoniecznie poliester, bardziej bawełna. Olaf Śramkowski, Młodzieżowa Rada Poznania. Działać w różnych akcjach, sadzenie drzew, sprzątanie lasów, wziąć młodszych kolegów, posprzątać okolice, postawić domek dla owadów, wysiać łąkę kwietną przed domem. Takie proste, drobne aktywności, które niewiele kosztują. Jest jednak ciężko się przepchać, jeżeli chodzi o apele do starszych ludzi. Oliwia Walędzik, Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego. Oczekujemy, żeby wszystkim żyło się lepiej, żeby jednak w przyszłości jeszcze było tego świeżego powietrza i nie było aż takich gwałtownych temperatur, jak teraz w niektórych przypadkach. Na świecie mamy rekordowe temperatury. Protestuje młode pokolenie, protestują różne organizacje. Te protesty są dosyć głośne. Bo to jednak jest ważna sprawa. Trzeba dbać o nasz wspólny dom, o środowisko i próbujemy w jakiś to sposób zwrócić uwagę na ten problem. Są tacy, którzy przyklejają się do asfaltu albo wywieszają banery, oblewają obrazy czy budynki farbami i w ten sposób walczą o klimat. Wiem o takich działaczach i uważam, że oni bardziej szkodzą w walce o dobro klimatu i dobro naszej planety i o naszą przyszłość. Bernard Łysiak, aktywista klimatyczny Poznań. Bo tak naprawdę tworzą taką negatywną reklamę. Zamiast zachęcić ludzi do tego, żeby działali w imię klimatu, to oni pokazują takie skrajne sytuacje, które sprawiają, że później ciężko jest rozmawiać z innymi. Czy młodzi ludzie mają wpływ na poprawienie klimatu? Czuję, że mam wpływ. Czuję to poczucie sprawstwa. Jadwiga Mizerska, aktywistka klimatyczna i edukatorka. Między innymi dlatego, że organizuje bardzo dużo wydarzeń oddolnych w mniejszych społecznościach, u nas lokalnie w Krakowie. Też młodzi ludzie mają między innymi wpływ na to, jak będzie wyglądała ta edukacja klimatyczna formalna. Moim największym sukcesem jest docieranie tam, gdzie inni aktywiści młodzieżowi za bardzo dojścia nie mają. Stanisław Kostulski, aktywista klimatyczny z doświadczeniem międzynarodowym. Działałem w Młodzieżowej Radzie przy Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Tam udało nam się wspólnie z moimi kolegami z Niemiec, ze Szwecji, z Litwy, Łotwy wprowadzić do oficjalnych konkluzji konferencji parlamentarnej, nacisk na współpracę organizacji młodzieżowych z instytucjami państwowymi, naukowymi, ale także ze światem biznesu. Bardzo się cieszę, że możemy prowadzić do tej zmiany oddolnie i troszeczkę od boku, angażując się w działanie nieco bardziej sformalizowane. Julia Gałosz, aktywistka klimatyczna Fota for Climate. Przygotowujemy materiały edukacyjne, musimy sprawić, że ta transformacja będzie sprawiedliwa i korzystna też dla ludzi. Jeżeli byśmy na hura stwierdzili, że wyłączamy wszystkie elektrownie w jednym momencie, mielibyśmy ogromny problem, bo szpitale muszą funkcjonować i najistotniejsze jest to, żeby te zmiany były długotrwałe, żeby trwale mogły zmienić nasze systemy, w których funkcjonujemy. Czy klimat i wyzwania klimatyczne dla młodych to coś ważnego? Jak najbardziej, dlatego że to my będziemy się z tym potem zmagać przez kolejne lata, pokolenia. Igor Kwapień, Stowarzyszenie Perspektywa Młodych z Będzina. Niestety nasz kraj jest wciąż daleko w tyle za wieloma innymi krajami europejskimi pod tym względem, dlatego musimy działać, żeby dołączyć do tej europejskiej czołówki. Dobrze usłyszeć tyle energii do działania. Jacek Frenzel rozmawiał z młodymi aktywistami i aktywistkami. 6 minut pozostało do 18:00. Po 18:00 trzecia godzina, trochę inaczej niż do tej pory, porozmawiamy o wydarzeniach tego tygodnia, a jednym z tych wydarzeń są urodziny Jarvisa Cockera. Dzisiaj właśnie. Więc dlatego wracamy. Wracamy do jednego z najsłynniejszych utworów zespołu Pulp. Shoulder.